7 uur. Dielke Teertstra. Het NOS Radio 1-journaal. Een hele goede morgen op zaterdag 1 oktober. De inlichtingendiensten willen meer kunnen doen tegen buitenlandse hackers. En onze correspondent die ging zwart rijden in Berlijn. Waarom hoort u straks? Nu een overzicht van het nieuws met Gert Kluk. Goedemorgen, Gert. Goedemorgen, Dielke. Tweede Kamerleden eisen uitleg over het externe onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van voormalig Kamervoorzitter Ariep. In een brief vragen ze huidige Kamervoorzitter Bergkamp en het dagelijks bestuur van de Kamer om opheldering. Voor maandagmiddag moet er duidelijkheid zijn. De vijf Kamerleden, onder wie Pieter Omtzigt, vrezen dat de affaire de reputatie van de Kamer beschadigt. Woensdag lekte uit dat het dagelijks bestuur een onafhankelijk onderzoek wil naar het handelen van Ariep. Door anonieme klokkenluiders wordt ze beschuldigd van machtsmisbruik. Ariep zelf spreekt van een lastercampagne. Het aantal ernstige bedreigingen aan het adres van politici neemt steeds toe. Bij de politie kwamen volgens het ANP dit jaar tot nu toe ruim 1000 meldingen binnen van opruiing en bedreiging. Over heel vorig jaar waren dat er 588. Volgens de politie neemt het aantal bedreigingen toe sinds de eerste coronagolf en de daarmee gepaardgaande maatschappelijke onrust. Ook zijn politici vaker bereid om bedreigingen te melden of aangifte te doen. In de Amerikaanse staat Florida is het dodental als gevolg van orkaan Ian opgelopen tot 45, meldt nieuwszender CNN op basis van lokale overheden in Florida. Ian heeft in de staat een spoor van vernieling achtergelaten. Nog altijd zitten meer dan 1,5 miljoen mensen zonder stroom. Inmiddels is Ian afgezwakt. In de staat South Carolina, waar de storm gisteren weer aan land kwam, lijkt de schade beperkter te zijn. Het leger in Burkina Faso heeft een staatsgreep gepleegd. De militair leider is afgezet, de regering ontbonden en de grondwet opgeschort. Ook zijn de grenzen van het West-Afrikaanse land gesloten. De nieuwe militaire machthebber van Burkina Faso zegt dat een groep officieren de macht heeft gegrepen omdat er niet hard is opgetreden tegen het geweld van radicaal-islamitische groepen. Het is de tweede staatsgreep dit jaar in Burkina Faso. De animatiefilm Knor heeft het Gouden Kalf gewonnen voor beste film. De stop-motion film over een meisje en haar varkentje kreeg ook Gouden Kalveren voor de regie en de vormgeving. Het is voor het eerst dat een animatiefilm de belangrijkste Nederlandse filmprijs krijgt. Rampvlucht over de Bijlmerramp op 4 oktober 1992 won in de categorie Beste Dramaserie. De serie is nu te zien op NPO 1. Het weer, eerst nog een paar buien. Plaatselijk kans op onweer en hagel. Tussen de buien door vandaag lange tijd droog met geregeld zon. Het wordt zo'n 16 graden. Morgen nog een enkele bui en geregeld zon. Daarna rustig herfstweer en de temperatuur loopt nog een paar graden op. Vanavond bij Mediastorm heeft de berichtgeving over de transgenderwet het debat deze week gekleurd. Nog veel te veel journalisten nemen TikTok niet serieus en dat is een probleem, aldus Marieke Kuipers. En hoe een Nigeriaanse wet in westerse media een kwestie van kleur werd. Vanavond bij Mediastorm rond 10:10 op NPO 2. Centraal weer met Leonie. Dag met Els. Het sneeuwt hier. Waar? In huis. Dat is gek. Nou, Olaf, mijn man, die dacht ik ga zelf wel eventjes de zoldervloer isoleren. Aha. Hij zei nog koud kunstje. En nu sneeuwt het dus van dat plakkerige isolatiespul in de kamer van mijn dochter. Waar is de sneeuw? En nu zit ik dus met zo'n pak prut. Yippie. Els, laat het los. Dat komt goed. Het is allemaal gedekt. Ah, oh, dat is een pak van Maart. Stel, je hebt een vraag over een all-risk woonverzekering. Dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. Voorzitter, kunnen we bij jou veilig sporten? Voorzitter, heeft onze trainer een VOG? Met een VOG voor vrijwilligers help je grensoverschrijdend gedrag op je vereniging buiten de deur te houden. Meld je aan voor de regeling gratis VOG. Ga naar centrumveiligesport.nl/VOG. Vitaal Bedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt je bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender. Zo levert elke euro die je investeert in vitaliteit 1,42 euro op. Ontdek in 10 minuten hoe vitaal jouw bedrijf is met de gratis scan op vitaalbedrijf.info. Dating hoogopgeleiden? Probeer nu gratis e-matching.nl. Durft u het aan? Het NOS Radio 1-journaal. Ruim 4 jaar na het referendum over de inlichtingenwet lijkt er opnieuw een felle discussie los te barsten over de bevoegdheden van de inlichtingendiensten. In een nieuwe tijdelijke wet wil het kabinet de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven in de strijd tegen buitenlandse overheidshackers. En dan gaat het om landen als China en Rusland. Tegenredacteur Joost Schellevis, meer bevoegdheden. Joost, waar hebben we het dan over? Nou ja, eigenlijk ook een beetje over de dingen waar het inderdaad 4,5 jaar geleden ook over ging. Dus makkelijker, grootschalig tappen. Het hacken van inderdaad die buitenlandse staatshackers zou makkelijker moeten worden. Je zou dan bijvoorbeeld ook kunnen inbreken als geheime dienst in Russische locatiesystemen. Rusland heeft ook een eigen GPS-systeem. Nou, misschien dat daar wel locaties van buitenlandse spionnen zijn te achterhalen. Ook op dat soort plekken zou dan makkelijker moeten kunnen worden ingebroken. Want nu is dat heel moeilijk voor de diensten. Nou ja, zeker voor dat soort toch wat strategischere doelen. Dus zonder dat je echt al concreet weet van ik wil op die en die plek die persoon wil ik aftappen. Of hacken eigenlijk, moet ik zeggen. Is dat inderdaad in de huidige wet is dat best wel lastig. Ook juist vanwege eigenlijk het referendum van 4,5 jaar geleden. Want de aanleiding van die kritiek is toen bedacht, nou, de diensten die moeten zo gericht mogelijk gaan werken. Maar ja, als jij uit voorzorg ergens in wil breken omdat je denkt dat je daar misschien over 4 jaar iets aan hebt, ja, dat is niet echt zo gericht mogelijk te noemen. Dus dat is eigenlijk een beetje in strijd met wat 4,5 jaar geleden, ja, vanwege dat referendum ook is bedacht. Dus dat begint steeds meer te schuren, zeggen de inlichtingendiensten en het kabinet. En daarom zou dat moeten worden verruimd. Ja, nou heb je het al over die kritiek toen op de bevoegdheden of rond dat referendum. Sleepnet werd dat toen genoemd. Nu is er ook weer kritiek, hè? Waar hebben we het dan nu over? Nou ja, de kritiek is dat de tegenstanders zeggen dat het heel erg lijkt op waar we toen eigenlijk in meerderheid, een relatief kleine meerderheid, maar toch wel een relatieve meerderheid, tegen hebben gestemd. En dat was onder meer uit vrees dat de diensten veel grootschaliger zouden mogen gaan aftappen. Nou, dat is toen niet helemaal van tafel geveegd, maar er zijn dus wel wat extra waarborgen bijgekomen. Nou, en aan die extra waarborgen wordt dus nu wel getornd. En dat is volgens de voorstanders, volgens de inlichtingendiensten, maar ook volgens mensen die niet direct belang bij hebben, maar die zeggen, nou ja, die weten hoe die inlichtingendiensten werken. Die zeggen, ja, deze wet is eigenlijk zo streng, toch nog steeds, op sommige punten, of eigenlijk zo strikt. Ja, dat die diensten af en toe maar gewoon zitten toe te kijken terwijl er wordt ingebroken bij Nederlandse bedrijven en ze niks kunnen doen. Maar ja, zeggen die tegenstanders, die nieuwe bevoegdheden zorgen er wel voor dat ook de gegevens van onschuldige burgers, om het zo maar te noemen, terecht kunnen komen bij de inlichtingendiensten en daar lange tijd kunnen worden opgeslagen. Ja, en toch zeggen die diensten, het is gewoon hard nodig. Ja, omdat de huidige wet inderdaad volgens hen omslachtig is. Ze moeten heel vaak naar een toezichthouder stappen en om toestemming vragen. Maar ja, die toezichthouder was onder meer ook beloofd om tegemoet te komen aan de zorgen dat de diensten veel te veel zouden moeten kunnen zonder toezicht. Dus wat daar nu aan wordt getornd, ja, dat is wel tegen het zere been eigenlijk van onder meer ook een van de toezichthouders die is opgestapt uit kritiek tegen deze wet. Eigenlijk heel kort geleden, hè? 4 jaar geleden, dat referendum. En toch dus nu alweer een nieuwe wet nodig. Ja, en dat is wel, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Want toen deze wet, deze inlichtingenwet werd bedacht, was het idee van we gaan hem zo maken dat hij eigenlijk helemaal techniek neutraal is, was het idee. Dus ook als de techniek verandert, dan zou die wet nog steeds goed genoeg moeten zijn. Maar in de praktijk bleek dat toch best wel moeilijk. En waar die diensten, waar iedereen het er wel over eens is, is dat er best wel, nou, dat die wet best wel scheef in elkaar zit. Dat er heel veel toezicht is op tappen, maar dat het bij hacken bijvoorbeeld veel minder zo is. Dus eigenlijk, 4 jaar na dato blijkt die wet inderdaad alweer deels achterhaald. Er wordt dus ook gewerkt aan een hele herziening van die wet. Maar in de tussentijd zou deze tijdelijke wet voor wat extra slagkracht of een sleepnet volgens de tegenstanders moeten zorgen. Tegenredacteur Joost Schellevis, dank je wel. 5 jaar geleden een ander referendum in Catalonië. Catalanen konden stemmen over onafhankelijkheid. Dat leidde destijds tot een enorme clash tussen het Catalaanse en het Spaanse bestuur. En 5 jaar later is die droom over een eigen land niet weg. Al is de clash met Madrid vooral uitgelopen op een schoolstrijd, merkt correspondent Rob Zoutberg. ¿Está preparado? Sí. A la una, a las dos y a las tres. Dalla concha. Dit is hoe het gaat op bijna alle scholen in Catalonië. De kinderen in deze voorstad van Barcelona krijgen bijna al hun lessen in het Catalaans. Het is een eigen taal die meer lijkt op Frans en Italiaans dan Spaans. Ik ben Teresa Vivancos en ik ben directora de la escuela Josep Carné de Badalona. Teresa Vivancos, de directrice van de school waar we vandaag zijn. Is dit hoe het gaat op Catalaanse scholen? Lessen die dus voornamelijk in het Catalaans zijn? Sí, la lengua vehicular de las escuelas es el catalán básicamente. Es la lengua que se utilizan para las comunicaciones con las familias. Ja, dit is hoe het gaat, inderdaad. Docenten die zich richten tot de kinderen in het Catalaans. Er wordt wel Spaans gesproken, maar ja, de voertaal, de belangrijkste taal op deze school is het Catalaans. Todo el mundo que vive en Cataluña tiene el derecho a hablar en catalán, que es la lengua propia de este país. Ja, dit is dus een voorstad waar we zijn, een voorstad van Barcelona. De directrice vertelt, kinderen die komen hier allemaal uit gezinnen waar Castellaans, waar Spaans wordt gesproken. Het Catalaans is de officiële taal van Catalonië, dus we kunnen niet anders dan die kinderen gewoon onderdompelen, dat woord gebruikt ze, onderdompelen in het Catalaans. Y la única manera de hacerlo es la inversión lingüística en entornos como esta escuela. Esos son todos del caso de tu hijo, ¿no? Sí, esta es la medida cautelar que tienen mis dos hijos. Maar niet alle ouders die zijn gelukkig over de situatie op de Catalaanse scholen. Ik spreek hier met Jordi López. Hij heeft een 13-jarige zoon met een leerachterstand. En dat komt omdat de Spaans sprekende jongen op school vooral Catalaans hoort, zeggen artsen die hem onderzochten. Hoe zit dat precies? Pues mira, mi hijo lo que tiene es un déficit de atención. Le cuesta mucho más entender los idiomas que a lo mejor a otro niño. Het antwoord dat je meteen te horen krijgt is nee, dat kan niet. Omdat de taal op scholen in Catalonië nou eenmaal het Catalaans is en niet het Spaans. Dat is het antwoord dat je krijgt. Se elimina totalmente el español de los centros escolares. De onafhankelijkheidsstrijd wordt nu via het onderwijs uitgevochten, zegt hij. Onze zaak ligt nu in Europa. Daar eisen we het recht op dat kinderen net zoveel lessen in het Spaans krijgen als in het Catalaans. In Catalán, yo que lo den. Es su tierra y su lengua. Hier bij de uitgang van de school, waar twee moeders meteen in discussie met elkaar gaan wat nou het beste is. Of je nou het Catalaans of het Spaans voorrang zou moeten geven. Maar een van de vrouwen is er wel heel duidelijk over. Die zegt, het zou gewoon 50-50 moeten, dus de ene helft en de andere helft. Maar goed, daar is die andere vrouw die veel meer op een Catalaanse lijn zit, het dan weer absoluut niet mee eens. En dat tekent natuurlijk wel de strijd die hier geleverd wordt. Hay que tener libertad para hablar lo que uno quiera. Y uno estamos. Pero que no te prohíban ni el castellano ni el catalán. Inmiddels zijn tientallen Catalaanse ouders rechtszaken begonnen tegen de lokale overheid om het recht op te eisen dat meer lessen in het Spaans gaan. Er ligt ook een uitspraak. Een kwart van de lessen zou in het Spaans moeten zijn. En goed, regionale bestuur is daar ook weer in tegen verweer gegaan. En wat dat betreft is die Catalaanse schoolstrijd nog maar net begonnen. Wordt een reportage van Rob Zoutberg. Het is 13 over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Praat ik erbij over wat u gisteravond gemist heeft op televisie. In Op 1 schoof hoofdeconoom van het CBS Peter Hein van Mulligen aan. En hij kwam daar praten over de inflatie. En hoewel ze bij het CBS zelf de berekeningen doen, schrokken ze toch van de snelle stijging. Inflatie voorspellen is sowieso heel erg lastig. Vooral nu met die toch wel behoorlijk schoksgewijze beweging van de energieprijzen. Dus je kunt hooguit denken van, nou ja, het zal misschien iets omhoog gaan of iets omlaag. Mm-hmm. Dus het leek wel waarschijnlijk dat het ietsje hoger zou zijn. Maar deze orde van grootte, van 13,7 naar 17,1, zo'n grote sprong in één maand tijd. Ja, dat gebeurt maar heel weinig. Dus dat was echt wel een verrassing. De rekenmethodes van het CBS, die veranderen ook, want die zijn niet altijd meer betrouwbaar. We dachten van, we hebben eigenlijk extra informatie nodig. Dus we hebben nu ook cijfers van energiemaatschappijen een paar binnengekregen. Hebben gekeken van, nou, stel nou, je zou dat wel meenemen. Wat komt er dan uit? En dan blijkt wel dat op die manier inflatie meten, dat toch wel een stukje lager uitkomt. Lager, oké. In Jinek ging het over Poetin. Die kondigde in zijn speech de annexatie aan van 4 Oekraïense regio's. Lugansk, Donetsk, Gerson en Zaporizhia. Volkskrant-journalist en oud-Oekraïne-correspondent Fleur de Weert denkt dat hij met deze speech de steun die hij nog heeft probeert vast te houden. Dat is met name in Rusland. Dus de mensen die er nog in geloven, die probeert hij bij zich te houden of te activeren. Want in destijds, toen hij de Krim heeft ingenomen, heeft dat heel veel populariteit opgeleverd voor hem. Ik weet nog wel dat destijds, toen de Krim net ingenomen was, dat heel veel Russen ook daar naartoe op vakantie gingen. Als een soort van overwinningsvakantie. Ik denk dat hij hoopt dat hij dat hiermee misschien ook weer een beetje terug kan krijgen. Maar verder kwam in die hele speech van Poetin Oekraïne nauwelijks voor. En dat is niet zonder reden. Hij is een blik aan het verleggen. Het gaat steeds meer over Oekraïne is een pion van het Westen. En deze oorlog gaat eigenlijk over het Westen. Ik denk dat hij ook heeft gezien dat in Rusland heel veel mensen hebben, zeg maar, om de Russen nog te motiveren om achter hem te blijven staan, grijpt hij eigenlijk terug op oude verhalen uit de Sovjet-Unie, oude propaganda. Daartoe was ook altijd Amerika overal schuld van. En ook in Jinek blikten ze terug op het seizoen van de beste zangers. Afgelopen donderdag was dat voor het laatst te zien. Roxanne Hazes deed er deze editie aan mee. En ook al was het programma maanden eerder opgenomen, ze vond het nog steeds spannend hoe iedereen zou reageren op haar liedjes. Stom is dat, hè? Dat eigenlijk, daar kijk je dan zo lang naar uit. Maar hoe dichterbij je komt bij die donderdagavond, hoe meer je denkt, oh shit, straks is het van iedereen en kan iedereen er ook wat van vinden. Maar ging je ook twijfelen of het zo goed was? Ja, dat zit sowieso heel erg in mij. Het is nooit goed genoeg. Roxanne had zich voorgenomen van tevoren voor de opnames dat ze niet de eerste zou zijn om te gaan huilen. Maar uiteindelijk was ze de eerste die de tranen liet biggelen. We zitten allemaal in een groepsapp met elkaar. En ik zei, oké, jongens, de eerste die gaat janken, die gaat echt de andere op een drankje betalen. Dus ja, ik was de eerste helaas. Ja, dat gebeurt gewoon als je echt zo intensief met elkaar bent. En laten we eerlijk zijn, in een wereld waarin gewoon heel veel ook ellende gebeurt, is het ook soms best fijn om gewoon even lekker laffy-daffy met elkaar te zijn en heel liefdevol dingen te benaderen. En dat was gisteravond op televisie. Dan heeft Geert alweer door de kranten gebladerd. Ja, en wat bieden de kranten onder meer? Nou, dit: zwembaden, ijsbanen en sporthallen worden met sluiting bedreigd door de extreem hoge energiekosten. Het kabinet moet snel met geld over de brug komen en in de tussentijd moeten gemeenten alles uit de kast halen om de deuren van sportaccommodaties open te houden. Het is natuurlijk een noodkreet wat ik nu allemaal voorlees, en het komt van sportkoepel NOC-NSF. In de Telegraaf. In een brandbrief aan minister Helder van Sport spreekt de directeur zijn grote zorgen uit. Steeds meer ouderen raken verwaarloosd, schrijft het AD. Klinisch geriaters zien meer verwaarloosde ouderen op de spoedeisende hulp. Ze zijn niet goed gewassen, eten te weinig en lopen door met ziektes. Uit een rondvraag van de krant onder klinisch geriaters blijkt dat ouderen doorlopen met verwaarloosde longontstekingen of kanker die is uitgezaaid. Ook worden ouderen met gevorderde dementie binnengebracht die daar nooit een diagnose voor hebben gehad. Op alle voorpagina's van de kranten natuurlijk aandacht voor de gisteren afgekondigde annexatie van Oekraïns grondgebied door president Poetin. Kremlin kraait victorie, kopt de Telegraaf. De Volkskrant spreekt van een wanhoopsannexatie. En in Trouw staat dat Poetin feller dan ooit uithaalde naar het Westen. En het aantal Tweede Kamerleden en bewindslieden dat ernstig wordt bedreigd is dit jaar bijna verdubbeld. Zat net ook in het bulletin. De Telegraaf schrijft erover. 10 bedreigde politici kregen in de eerste 9 maanden van dit jaar te maken met ruim 1000 meldingen van bedreigingen, waarbij het ook gaat om oproepen tot geweld. Vorig jaar waren dat er in totaal bijna 600. Voorheen was er vaak een piek in bedreigingen die met name gericht waren op 1 politicus, zegt de 10 bedreigde politici. Maar nu zien we dat het verdeeld is over de hele linie. Dankjewel, Gert. Nog 1 dag en dan gaat Brazilië naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. 2 grote kanshebbers zijn er, de sociaal-democratische Lula da Silva en de huidige president, de ultrarechtse president Bolsonaro. Grote verschillen tussen die kandidaten en die verschillen zijn ook te merken onder de inwoners, vertelt correspondent Nina Jurna vanuit Rio de Janeiro. Nou, je merkt dat mensen het gewoon niet met elkaar eens zijn. Dat ze heel erg voor hun kandidaten op de barricades gaan. Ik was vandaag op een voedselmarkt in Rio. En daar merkte ik ook dat de verschillen van opvattingen echt totaal uiteen waren. Bolsonaro, voto Bolsonaro. Mas por quê? Minha família geral. Que porra, o roubo foi demais, né? O roubo no país foi demais. Foi massacrante. O único que fez alguma coisa pela gente foi o Lula. Se eu fosse votar, independente do que eu votaria, no Lula. Que é o único que pensou na gente. Ja, die eerste man die je hoorde, die zei van ik stem voor Bolsonaro. Mijn hele familie stemt daarop. Er is heel veel gestolen door voorgaande regeringen. En die vrouw die je daarna hoorde, die zei nee, voor mij is Lula alles. Hij is de enige die altijd iets voor de bevolking heeft gedaan en die aan ons denkt, ik ga op hem stemmen. Nou, en hier was het dan nog gemoedelijk. Maar als je ook op plekken komt, dan loopt de sfeer gewoon best wel agressief op. Er zijn ook bijvoorbeeld ook al moorden geweest. Omdat iemand zei van ik stem op Lula. En dan ging iemand van de andere kant, hè, die op Bolsonaro stemt, hem te lijf. Er zijn afgelopen maanden zijn zeker 3-4 mensen op die manier om het leven gekomen. Dus dat maakt deze campagne gewoon ook heel giftig en heel grillig. Je ziet ook heel veel spanning binnen families. Mensen die het niet met elkaar eens zijn. En wat ik ook voor het eerst meemaak, en dat komt ook door die gewelddadige sfeer, dat mensen het gewoon ook niet willen zeggen. Brazilianen zijn meestal heel uitgelaten op wie ze stemmen. Maar ik kwam ook echt mensen tegen die het echt helemaal niet willen zeggen. Die gewoon zeggen, nee, ik zeg niks. Nou zegt Bolsonaro al bij voorbaat, stel dat ik verlies, dat accepteer ik niet. Wat doet dat voor de spanning? Ja. Nou ja, dat zweept de boel op, hè. Hij heeft sowieso heel veel van, ja, best wel agressieve retoriek op podia. En een van deze opmerkingen waar je het net over had, staat hij op het podium en dan zegt hij van, er zijn voor mij maar 3 opties. Of ik word gearresteerd, of ik ga dood, of ik win de verkiezingen. Dus het woord verliezen, dat kent hij helemaal niet. En dat is ook wat je bij de mensen, zijn aanhangers, ziet. Die gaan massaal de straat op en die zeggen dan, als er dan weer zo'n opiniepeiling uitkomt waar Bolsonaro dan lager staat, nee, het klopt niet, kijk maar, want we gaan met z'n allen de straat op. En dat de straat op gaan, dat gaat ook met een, dat gaat ook heel erg op een hele specifieke manier, hè. Ze gaan dan soms zelfs met allemaal motoren de straat op. Dat bijeenkomst staat vandaag ook weer gepland. Iedereen in het zwart gekleed op de motor en Bolsonaro daar dan ook tussen. Ja, dat geeft ook een heel best wel macho-achtige indruk. En daarmee geef je natuurlijk ook een signaal af van wij zijn onoverwinnelijk. Ja, en dat zijn dus de Bolsonaro-aanhangers. Wat zeggen Brazilianen die gaan stemmen op de andere kandidaat, op Lula? Ja, die zijn daar toch anders in. Het is minder agressief. En dit is meer op de inhoud van, kijk, het land is er heel slecht aan toe. De economie is helemaal ingestort. Kijk hoe Bolsonaro ook rondom COVID zich heeft opgesteld. Hij heeft dat helemaal gebagitaliseerd. Terwijl in Brazilië echt meer dan 600.000 mensen dood zijn gegaan. Hij was heel sceptisch over over de vaccins. En hij is heel aanvallend naar de instituties toe de afgelopen jaren ook geweest tijdens zijn regeerbeleid. Het Hoge Rechtshof, het parlement, worden allemaal aangevallen. Dus de mensen aan de kant van Lula, die zegt heel erg op de democratie die op het spel staat. Dat is waar zij het heel erg in deze campagne ook over hebben. Van we komen uit een periode van een dictatuur. Brazilië heeft een 20 jaar een dictatuur gehad tot halverwege de jaren 80. En dat staat op het spel als Bolsonaro herkozen wordt. De correspondent Nina Jurna vanuit Rio de Janeiro. En morgen is dus de eerste ronde van die verkiezingen in Brazilië. Het is niet duidelijk of er dan ook al meteen een definitieve uitslag is, want het kan zijn dat er nog een tweede ronde nodig is. Het was een groot succes afgelopen zomer in Duitsland. Het 9-euro-ticket. Het is een kaartje waarmee iedereen een maand lang in het hele land met het OV kon reizen. Het was bedoeld om de lasten te verlichten. Inmiddels is die actie voorbij en over een vervolg wordt de politiek het maar niet eens. Actiegroepen protesteren, terwijl de stad Berlijn dan maar zelf iets organiseert. Wat halten Sie van diesen ticket? Ik vind dat toll, dat het mensen nutzen kunnen, gerade in de jetzige situatie, wo jeder met de höheren prijzen zu kämpfen hat. Het is een kleiner lichtblick, vielleicht für manche mensen. De actie van afgelopen zomer was echt een doorslaand succes. Er werden in 3 maanden tijd 52 miljoen van deze 9-euro-tickets verkocht. En interessant, 10% van die reizigers liet daarvoor zijn vervuilende auto vervolgens staan. Milieuwinst dus. En de lagere prijs zorgde er ook nog eens voor dat mensen met een kleine portemonnee, die zich het OV eigenlijk normaal gesproken niet kunnen veroorloven, nu ook konden reizen. Maar sinds eind augustus zijn de prijzen weer als vanouds. De actie is voorbij. En dat is zonde, vindt Leo Maurer, toch? Ja, genau. Het is eigenlijk toch schade dat het jetzt kein Ticket meer gibt. Het Ticket is leider ausgelaufen. We waren sehr traurig, weil eigentlich waren doch alle Menschen super glücklich mit dem Ticket. Ja. Oh, jetzt kommt der S-Bahn. Sie haben ihre Ticket noch nicht gestempelt. Warum eigentlich nicht? Ich fahre ohne Fahrschein. Also schwarz fahren. We gaan zwart rijden, jongens, volgens mij. Leo Maurer is medeoprichter van het 9-euro-fonds. Dat is een actiegroep die je financieel kunt ondersteunen voor het oude vertrouwde prijsje van, ja, 9 euro dus. En de mensen die dat doen, die kunnen dan vervolgens zwart gaan rijden in het openbaar vervoer. En als ze dan gecontroleerd worden, dan betaalt de actiegroep de boete. Dat is een solidarischer fonds om voor meer mensen mobiliteit te ermöglichen. Het is eigenlijk een soort solidariteitsprincipe, een solidariteitsinitiatief. We hebben den gegründet, weil das 9-euro-ticket ausgelaufen is. En dat hebben we niet verstanden, weil het voor ganz viele mensen een ganz großen Mehrwert im Leben bedeutet. Hoeveel mensen hebben nu al 9 euro betaald voor jullie ondersteuning? We hebben mittlerweile nach knapp einem Monat 8000 UnterstützerInnen. 8000 schon, dat is ganz viel, ne? En damit konnten we jetzt inzwischen schon 300 erhöhte Beförderungsentgelder überweisen an die Verkehrsverbünde. Mensen aanzetten tot zwart rijden is uiteraard verboden. Maar, zegt de stichting, er zit een boodschap aan de politiek ingebakken. We willen druk ausüben en zeigen, dass die mensen dat brauchen. En ook bereid zijn, dieses risico in te gaan, weil het in ganz vielen Fällen niet anders geht. Deswegen, die politiek moet daar dringend een dauerhafte lösung umsetzen. S5 naar Westkreuz. Iedereen is erover eens dat er een opvolger voor het 9-euro-ticket moet komen. Maar nu is de politiek toch behoorlijk traag geworden. De miljardeninvestering van de overheid kan natuurlijk niet eindeloos blijven doorgaan. Nu moeten de regering en de deelstaten samen gaan betalen en tot een compromis komen. Dus 39 euro, 49 euro, wat dan ook. Maar het overleg zit muurvast. En de hoofdstad Berlijn, zelf een van die 16 deelstaten, wil niet meer wachten en introduceert vandaag, 1 oktober dus, alvast het 29-euro-ticket. Bent u daar als actiegroep eigenlijk een beetje tevreden mee? Het gaat in de richtige richting, maar het is nog niet ausreichend, damit alle mensen günstig en ja, goed onderweg zijn kunnen. Ausstieg links. Nou goed, Berlijn heeft nu tenminste wat. Of men er landelijk politiek nog uit gaat komen, dat horen we waarschijnlijk pas over een paar weken. En mocht er dan heel Duitsland breed een vervolg komen op het succesvolle zomerticket, dan gaat dat op zijn vroegst pas volgend jaar in. Vanuit het OV in Berlijn, correspondent Wouter Zwart. Het is tijd voor muziek uit Nieuw-Zeeland. Hier zijn de Bess met I Want to Listen. Iris.

Correspondent Geert Groot-Koerkamp, nu eventjes vanuit Nederland. Geert, Poetin hield ook een toespraak. Maakte die duidelijk wat er nu eigenlijk gaat gebeuren? Nee, of laten we zeggen, ik denk dat eerder de onzekerheid over hoe het verder gaat is vergroot. De toespraak was één grote anti-westerse tirade. Ook bedoeld natuurlijk als rechtvaardiging voor deze stap van Rusland. Wat ook opvalt is dat er geen enkele tegenklank is. Hè. Je ziet dat er niet het parlement, ook niet de media natuurlijk, vragen kan stellen bij wat Poetin allemaal zegt. Dus het heeft de onzekerheid enorm vergroot. Formeel weten we wel wat er gaat gebeuren. De annexatie is nog niet helemaal een feit. Eerst moet het constitutioneel hof zich erover uitspreken. Want er is een grondwetswijziging nodig om die gebieden dan op te nemen. En dan moet het parlement het gaan ratificeren allemaal. En dat zal waarschijnlijk dinsdag gaan gebeuren. Maar verder nog onzeker dus. Nou zei de baas van de NAVO, Stoltenberg, gisteren dat de NAVO geen partij is in de strijd. Hoe zit Poetin dat? Poetin ziet dat duidelijk anders. Of althans, hij zegt dat hij het anders ziet. En niet alleen Poetin, in de Russische staatsmedia zie je in feite al wekenlang dat die mantra steeds wordt herhaald. Hè, dat Rusland niet in strijd is met Oekraïne, maar in feite met de NAVO en met het hele collectieve Westen. Dat moet ook verklaren dat die strijd zeg maar in Oekraïne minder snel verloopt dan aanvankelijk werd gesuggereerd. Al maandenlang wordt steeds gezegd van alles verloopt volgens het plan. Dat wordt nog steeds gezegd. Maar dit is dan bedoeld ook voor eigen publiek om te laten zien van het moet wel wat langzaam gaan, want we hebben een formidabele tegenstander. En tegelijkertijd zijn dan die woorden ook een waarschuwing aan het Westen. Net als het dreigen of het suggereren van dreigen met de inzet van kernwapens. Wanneer Poetin zegt dat Rusland zich met alle middelen zal gaan verdedigen. En dat geen bluff is. En ook dat en die woorden en die retoriek die vergroot de onrust in binnen en ook in buitenland over wat Poetin verder kan gaan doen. Ja, die bluff, daar praat ik zo meteen ook nog even over verder. Maar eerst nog eventjes, Poetin had natuurlijk wel kunnen zien aankomen, die internationale reacties. Die vielen eigenlijk wel te voorspellen. Wat hoopt hij dat er nu gaat gebeuren? Verwacht hij dat er toch landen zijn die de annexatie erkennen? Er zullen misschien een paar landen zijn. Hè. De Krim in de tijd in 2014 is erkend door, ik geloof, 6 of 7 landen, noem Noord-Korea, noem Belarus en nog een aantal andere. Dat zal misschien ook nu ook gebeuren. Maar het is natuurlijk vooral ook een binnenlands verhaal. Poetin hoopt op een soort herhaling van het Krim-moment. Dat werd door veel Russen gesteund. Zijn populariteit steeg. Nu zag je ook die beelden met die mensenmassa op het Rode Plein. Maar dat is een façade. Die mensen zijn aangevoerd met honderden bussen. Zijn soms betaald om daar te zijn. Ja. Poetin heeft nog nooit spontaan mensen maar ze op de been weten te brengen. En ook nu niet. Dit is een façade die moet verbloemen in feite wat er verder gebeurt. Moet laten zien dat Rusland successen boekt. Terwijl we weten dat op het slagveld de zaak helemaal niet gaat zoals Rusland dat eigenlijk zou willen. Ja. Dank Geert Groot-Koerkamp. En ik zei net al, ik ga nog even doorpraten. En dat doe ik met Peter Weininga, een defensiespecialist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die geannexeerde regio's die worden dus Russisch grondgebied. Dat betekent dat elke aanval wordt gezien door Poetin als een directe aanval op Russisch territorium. Wat betekent dat voor de strijd? Ja, dat is even afwachten inderdaad. Zoals Boekamp net al zegt, er is veel onzeker. Ook in de strijd. Kijk, het gaat slecht aan het front, dat weten we. In de Donetsk-oblast, daar is Liman omsingeld eigenlijk. Daar zitten ook Russische eenheden in de knel. In Gerson rukken Oekraïnse troepen steeds dichterop naar de stad Gerson. Ook daar zitten Russen in de knel, dus dat gaat slecht. Als je kijkt naar wat betekent het nu dat Russisch grondgebied heeft aangevallen. Ja, Oekraïne heeft in deze oorlog al een paar maal doelen op de Krim bestookt. En de Krim is ook Russisch grondgebied. Dus daar werd in die zin niet echt een groot punt van gemaakt. Het kan zijn dat hij dat nu wel wil gaan doen. Om misschien wel zelfs nog verder terug te grijpen in de geschiedenis dan de verovering van de Krim. Maar zelfs een beetje het grote vaderlandse oorloggevoel weer op te roepen. Wat in de Tweede Wereldoorlog zo heeft bijgedragen aan de strijd van de Russen tegen de Duitsers. Mogelijk dat hij dat wil. Maar het is nog een beetje onzeker. Dus ja, het is een beetje afwachten over hoe hij hierop gaat reageren. Ja, nou, wat hij in ieder geval wel zegt is, we gaan ons met alle mogelijke middelen verdedigen. Wat zijn die middelen? Kan Rusland een intensievere strijd aan? Nou, eigenlijk niet. Eigenlijk kun je zeggen dat het gaat niet slecht. Daar kun je 300.000 man aan, ik zou willen zeggen, jonge lui tot en met oude opa's gaan inzetten. Die misschien anderhalve week militaire training hebben gehad. Ja. Maar die gaan het verschil niet maken. Die gaan, denk ik, de chaos aan het Russische front alleen maar groter maken. En ook voor meer slachtoffers zorgen. Met name aan hun eigen kant, denk ik. Ja. Het is maar de vraag of dat gaat lukken. Want alle fundamentele problemen waar het Russische leger mee kampt, die we eigenlijk vanaf dag 1 hebben gezien, die zijn nog steeds niet opgelost. En dan bedoelt u gebrekkig materieel, motivatie? Ja, maar ook slechte logistiek, slechte coördinatie. Dat heeft ook vaak te maken met slechte communicatie. En een archaïsch, hiërarchisch systeem, waar beslissingen allemaal op hoog niveau moeten worden genomen en niet laag bij de werkvloer initiatieven kunnen worden ontwikkeld en eigen keuzes kunnen worden gemaakt. Ja. Dat is wat ze voortdurend parten speelt en dat zal niet veranderen. Nou is er natuurlijk wel een ultiem middel dat Rusland ook heeft, namelijk kernwapens. Hoe schat u dat in? Hoe spannend vindt u dat? Nou kijk, de inzet van kernwapens heeft Rusland doctrinair verbonden aan de bedreiging van de Russische staat. Eigenlijk het voortbestaan van de Russische staat. Dus die mag je pas inzetten als de Russische staat in het geding komt? Moet ik me dat voorstellen? Ja, dat is eigenlijk wat ze zichzelf hebben opgelegd eigenlijk. En je kunt natuurlijk zeggen, hè, dat kan een spin zijn die de Kremlin gebruikt, dat als Oekraïne doorstoot in de nu door Rusland geannexeerde gebieden, dat een bedreiging van de Russische staat is. Dus ja, dan zou je kunnen zeggen, hè, dan ontstaat er een grond voor het inzetten van kernwapens. Echter, er zijn twee grote landen die nu hebben gezegd van laat dat maar uit je hoofd. Dat is natuurlijk de Verenigde Staten. Mm-hmm. Die heeft dat in niet mis te verstaande bewoordingen gezegd. De president heeft dat gezegd, Joe Biden. Maar ook de nationale veiligheidsadviseur, Jake Sullivan, die heeft gewoon gezegd dat de gevolgen catastrofaal zullen zijn. En dat woord, dat gebruik van dat woord, dat hoor je aan de Amerikaanse kant niet vaak. Dat is toch wel een heel ernstig. Een sterke term. Ja, een hele ernstige waarschuwing. Ja. En daarnaast het andere grote land, wat Rusland eigenlijk tot nu toe zijn gang heeft laten gaan, heeft ook gezegd dat het gebruik van nucleaire wapens, kernwapens in Oekraïne, zal afwijzen. Heeft ook aangedrongen op Rusland dat niet te doen. En dat is China. En dat is toch wel, denk ik, aan Russische kant een domper op de vreugde. Want ja, dat betekent eigenlijk dat China niet all the way Rusland zal gaan steunen. Ja. Dus ja, of Poetin tegen die druk in en tegen die waarschuwingen in het dan toch zal doen, ja, dat is natuurlijk een beetje onduidelijk op dit moment. Maar ik denk voorlopig toch nog wel onwaarschijnlijk. We wachten het af. Dank u wel voor uw analyse. Peter Wijninga, defensiespecialist bij het Haags Centrum voor Strategische Studies. Het sportnieuws, Gert. Ja, na 3 makkelijke overwinningen op rij hebben de Nederlandse volleybalsters voor het eerst verloren op het WK in eigen land. België won met 3-1. Laura Dijkema beseft dat het door de nederlaag lastiger wordt om de kwartfinale te halen. Ja, dat is ontzettend jammer natuurlijk. En weet je, volgende wedstrijd spelen we natuurlijk tegen Italië. En ik denk dat dat de eerste wedstrijd waar we ook gewoon niks te verliezen hebben. Dus misschien is dat ook gewoon wel lekker voor ons. Dat we gewoon lekker een wedstrijd zonder druk kunnen spelen. Lekker vrij uit. En het is echt geen verloren wedstrijd vanaf voorhand hoor. Dus we gaan gewoon lekker knallen. En wie zegt niet dat wij die Italianen niet kunnen pakken. Nico Tagliafico, Giorgi Chiellini, André Onana en nog 25 voetballers van over de hele wereld zijn geïnstalleerd in de Global Player Council van de Internationale Spelersvakbond FIPRO. Zij gaan zich inzetten voor de belangen van hun collega's. Ook Merel van Dongen, speelster van Atletico Madrid en het Nederlands elftal, maakt deel uit van die Global Player Council. Gisteren had ze haar eerste videovergadering, zei ze in Langs de Lijn en Omstreken. Ja, het was echt heel erg kippenvelmomentjes eigenlijk. We hadden een kleine voorstelronde met wat iedereen eigenlijk wilde bereiken en wat voor diegene belangrijk was. En dan komen toch wel een beetje de dromers komen eigenlijk een beetje samen van hoe nou de ideale voetbalwereld eruit ziet. Dus dat was een heel mooi gesprek. En in AD Sportwereld een toch wel treurig stemmend interview met triatlete Eliane Huytema. Ze blikt terug op haar tijd in het Nationaal Trainingscentrum. in Sittard, waar ze werd vernederd. Huytema woog nog maar 45 kilo en belandde door uitdroging bijna in het ziekenhuis. Afgelopen zomer brachten onafhankelijke onderzoekers een vernietigend rapport uit over de Triathlonbond. En daarop bood de bond excuses aan, maar kennelijk hebben ze er niets van geleerd, zegt Huytema in het AD. De directeuren zijn weliswaar vervangen, maar er gebeurt precies hetzelfde als 2 jaar geleden met meiden die overtraind raken en een burn-out krijgen. Door nu haar verhaal te doen, wil Huytema eraan bijdragen dat het systeem en de cultuur veranderen. Sarah Larsson was dat, Lush Life. Bulgarije gaat morgen naar de stembus en dat is de 4e keer in 2 jaar tijd. Er zijn nieuwe thema's belangrijk, zoals de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis. Maar ja, gaat het de partijen deze keer wel lukken om een succesvolle coalitie te kunnen vormen, is de vraag. Correspondent David-Jan Godfroy, 4 keer in 2 jaar tijd. Waarom lukt het maar niet, een stabiele regering in Bulgarije? Ja, dat is vooral omdat de Bulgaarse politiek zo verdeeld is dat er niet of nauwelijks stabiele meerderheden zijn te vormen in het parlement. En als dat dan uiteindelijk lukt en er is een coalitie, dan is het onderlinge wantrouwen meestal zo groot dat zo'n regering geen lang leven beschoren is. De regering die in augustus is gevallen bijvoorbeeld, die heeft het nog maar net een half jaar volgehouden. Dat was een combinatie van nieuwe partijen, de anticorruptiepartij van Kirill Petkov. We gaan door met de verandering, heet die, de populistische partij, er bestaat zo'n volk, en 2 kleinere partijen. En die valt dan om een typisch Bulgaars onderwerp, een blokkade op de EU-toetredingsonderhandelingen met buurland Noord-Macedonië, waarvan de populisten eigenlijk gewoon vinden dat dat Bulgarije is. Nou zeg je veel wantrouwen dus tussen de partijen. Maar hoe zit dat met de Bulgaren? Want hebben die er nog een beetje vertrouwen in? Ja, dat wordt natuurlijk steeds minder als je gemiddeld eens in het half jaar weer naar de stembus moet, omdat de dames en heren politici er een potje van maken. En volgens de peilingen komt er morgen maar 1% of 40% opdagen. En dat is natuurlijk heel weinig als je kijkt naar de enorme problemen waar Bulgarije mee kampt. Een enorme inflatie, mede door stijgende energieprijzen, maar ook nog steeds corruptie, vriendjespolitiek en natuurlijk ook de relatie met Rusland, waar een groot deel van de Bulgaren traditioneel warme gevoelens voor koestert. Nou, de hoop bestond dat nieuwe partijen dat vertrouwen zouden herstellen. Maar dat is dus niet zo. En nu bestaat de kans dat de kiezers toch weer terugkeren naar de oude generatie partijen, zoals de GERB van oud-premier Boris Borisov, die juist verantwoordelijk wordt gehouden voor de enorme corruptie in het land. En die pro-Russische sentimenten of gevoelens die veel Bulgaren hebben, zie je die ook deze verkiezingen een rol spelen? Ja, die verhouding met Rusland is vreselijk ingewikkeld. Hè? Bulgarije is een van de meest Rusland-vriendelijke landen in de Europese Unie. Ik zei het al. Terwijl aan de andere kant de vorige regering van harte heeft meegedaan aan de veroordeling van de Russische invasie in Oekraïne en de sancties van de EU. Maar je ziet het wel langzaamaan veranderen. Vooral vanwege het gas. Bulgarije was een van de eerste landen waaraan Rusland geen gas meer leverde, omdat het niet in roebels wilde betalen. En daardoor is de gasprijs geëxplodeerd, waardoor ook allerlei andere producten veel duurder zijn geworden. Nou, die pro-Russische nationalistische partijen ook, die hameren erop dat er met Moskou onderhandeld moet gaan worden over hervatting van die gasleveranties. En dan zullen die partijen niet direct de grootste worden in het parlement, maar ze kunnen wel deel gaan uitmaken van een nieuwe coalitie. En zo kunnen ze dan wel hun invloed uitoefenen in de regering. Maar wat denk je, kan er nu een coalitie komen? En heb je enig idee hoe? Ja, ik zie eerlijk gezegd niet veel mogelijkheden voor een stabiele coalitie. Een regering die het wel lang zal uitzingen. De partij die in de peilingen op kop gaat, die GERB van oud-premier Borisov, die staat op 24% van de stemmen. Dus er zal wel weer een combinatie van 3 of 4 partijen nodig zijn om een regering te vormen. Ja, en die zal dan over een tijdje wel weer uit elkaar vallen, ben ik bang. En die GERB, je zei net al, dat is een beetje terugkeren eigenlijk naar het verleden voor Bulgarije. Ja, dat klopt. Borisov die heeft leiding gegeven aan verschillende regeringen over een periode van een jaar of 10. Die is er dus in geslaagd om van Bulgarije niet alleen een van de armste lidstaten van de EU te maken, maar ook een van de meest corrupte. En er zijn tal van voorbeelden waarin is aangetoond dat hij zelf ook met zijn vingers in de snoeppot heeft gezeten. Maar door die enorme teleurstelling onder de Bulgaren, als het gaat over nieuwe en andere partijen, ja, keren ze toch weer terug naar die vertrouwde moederschoot. Ook al omdat een groot deel van de bevolking, 60% als 40% gaat stemmen, geen enkel vertrouwen meer heeft en dus niet naar de stembus gaat. En als ik jou zo hoor, heb je daar weinig vertrouwen in ieder geval in een stabiele coalitie. Wat dan? Wordt het dan de 5e keer in korte tijd naar de stembus voor de Bulgaren als het niet lukt? Ja, dat zou zomaar kunnen. Kijk, allereerst krijgt de grootste partij in het parlement de opdracht om een premier te leveren. En die heeft dan 2 maanden de tijd om een regering samen te stellen. Nou, lukt dat niet, dan gaat de opdracht naar de tweede partij. En als ook dat misloopt, dan kan de president nog een andere partij vragen. Nou, als er aan het eind van de rit nog geen regering is, dan komen er dus nieuwe verkiezingen. En je zegt het al, dat zou dan dus de 5e zijn in een jaar of 2. Ja, dat zijn een hoop verkiezingen. Bedankt, correspondent David-Jan Godfra. Misschien wist u het nog niet. Het is vandaag Nationale Kringloopdag. Honderden kringloopwinkels staan deze zaterdag extra in de schijnwerpers. Maar eigenlijk is dat helemaal niet nodig, want aan klanten geen gebrek. Zeker in een crisistijd als deze. Al wordt er vooral op internet ook geklaagd over de hogere prijzen. U hoort verslaggever Jeroen Schutteijzer bij kringloopwinkel Het Goed in het Overijsselse Weer. Is dat echt leer? Ja, volgens mij is het echt leer. Zomaar een leren bankstel voor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mensen? Die krijgen we binnen. En dat wordt verkocht ook? Ja, wordt ook verkocht, zeker. Het wordt winter? Ja, het wordt winter. Dus er wordt ook veel winterkleding verkocht. Winterjassen. Nou, grote maten. Ja. Kleine maten. Ja. Merkt u nou dat we in een rare tijd zitten? In een moeilijke tijd? Ja, klopt. We zitten in een moeilijke tijd. Maar je merkt ook dat mensen doelbewuster kopen. Dus ook met de winter. Dus veel kleding kopen bij het warenhuis. Ziet u veel nieuwe klanten? Ook. Je ziet ook veel nieuwe klanten. En ook veel klanten die al 10 keer zijn geweest. Maar ja, die toch elke keer terugkomen. U zit al 20 jaar, hè, in deze, ja, business. Ja. Er zijn een hoop mensen die vroeger 20 jaar, 30 jaar geleden niet kwamen. Omdat het toch het imago van de kringloopwinkel was toen duidelijk anders. Maar dat is helemaal veranderd. Helemaal om? Ja, dat is helemaal om. Ja, absoluut. De kringloopwinkel is hartstikke hip. Vintage is hip. Dus mensen komen dat hier ook zoeken. Bent u hier voor het eerst? Nee hoor, ik kom hier regelmatig. U kijkt ook hier bij de kleding? Ik ben voor duurzaamheid. Koopt u zelden echt nieuwe spullen? Ja, die weggooiberg, daar moeten we echt vanaf. Ik kook biologisch. Ik doe alles wat in mijn mogelijkheid ligt om duurzaam te zijn. Dat iedereen zo gaat denken. Dan krijgen we een andere wereld. Ja, ik hou er wel van om een beetje rond te snuffelen. Soms staan er nog wat verborgen juweeltjes tussen. Wat zijn dit allemaal? Hier staan wat cd-spelers, een pick-up, wat mooie Yamo-boxen. Dat soort dingen. Audiotechniek, daar ben ik wel van gecharmeerd. En het is zeker niet dat ik dat qua financiën moet, maar het blijft gewoon leuk. Er staan altijd wel mooie spulletjes tussen. Afgedankt door anderen. Ja, hoe zeggen ze dat ook alweer? Eenmans troep is een andermans treasure? Nou, ik ben bezig met Ilse de Lange. Bent u de hele collectie van Ilse aan het verzamelen? Ik probeer het met elkaar te krijgen, ja. Ik heb gisteren de hele middag in Deventer aangezocht. Dus net heb ik 6 van die cd's gevonden die ik nog niet had. Dus dat is leuk, toch? Ja, nu heb ik er weer een paar erbij. Heeft u er nu weer 2 gevonden? Ik heb er weer 2 gevonden, ja. Bent u een van die mensen die de kringloopwinkel heeft ontdekt onlangs? Ongeveer 30 jaar geleden, ja. Dit is echt porselein. Ja, ja. Mooi spul. Hoe zit het met de prijzen? Want ik lees daar op internet toch wel wat klachten over. Ja. Van mensen die zeggen van ja, de kringloop die verhoogt de prijzen ook. En waarom doen ze dat? Want ze krijgen het gratis binnen. Snapt u dat? Ja, ik snap dat. Maar wij zijn toch wel heel bewust bezig om daar goed naar te kijken. Dat we de juiste prijzen daarop zetten. Het is natuurlijk wel zo dat we het gratis krijgen. Maar ook wij moeten mee in alle gasprijzen. En bovendien hebben we hier ook heel veel contracten. Dus het is niet zo dat het allemaal vrijwilligers zijn. Speeldoosjes, ook altijd leuk. Er was van de week iets te doen over IKEA-kasten. Dat die niet zo geschikt zijn voor de kringloop. Hoe zit dat? Nou, dat zit zo. Als IKEA-kasten zijn op zich hartstikke mooie kasten. Maar als ze 3-4 keer uit elkaar zijn gehaald, weer in elkaar gezet, dat soort dingen. Ja, dan op een gegeven moment dan houdt het op. De stevigheid verliest het om dan weer in elkaar in de kringloop te zetten. Vallen ze vanzelf uit elkaar? Dat durf ik natuurlijk niet zo hard op te zeggen, maar dat gebeurt dan wel, ja. Komt u hier voor het eerst? Ja, ik denk eerste of misschien wel tweede keer. Ja, kom niet zo heel veel. Waarom niet? Ja, ik koop niet zo heel snel tweedehands spullen of zo. Ik zoek mensen die de kringloopwinkel nu ontdekken. Dan bent u te laat. Dan ben ik te laat. Ja. Wanneer bent u hier voor het eerst geweest? Met de opening ongeveer. Dat is 10 jaar geleden? Ja, zo ongeveer. Vindt u het mooi, dit warenhuis? Ja, het is een mooi warenhuis. Ja. Blij dat het er is. Blije klanten daar in kringloopwinkel het goed in. Nu moet ik het goed zeggen. Weijen in Overijssel. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Zometeen om 8:30. Drones die samenwerken als vliegende bouwvakkers. Volgens Theo Salet van de TU Eindhoven wordt bouwen hierdoor goedkoper en duurzamer. We doen dit graag om iets ermee te gaan doen voor de praktijk. Schrijver P.F. Tomese over zijn nieuwe boek Swansdale. Dan schrijven we een wereld oproepen waar die lezer in kan ronddwalen. Politiek commentator Kees Boonman bespreekt de Haagse politiek. Een overheid die er toch moet zijn voor de mensen. En natuurlijk de boeken met Lieden bij de Paris. Maar de taal en het verteltalent en het vermogen is dat echt toch wel meeslepend. Max Nieuwsweekend. Op NPO Radio 1. Zometeen om 8:30. Wie luistert, weet meer. Ster. Zakelijk Nederland bereiken met jouw boodschap. Kies dan voor NPO Radio 1. De zender met het grootste bereik in de business-to-business doelgroep. Is jouw organisatie klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne bij Ster is mogelijk vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland.

Nog steeds geen eten, geen veiligheid, geen toekomst. Steun het Rode Kruis om de inwoners van Syrië te helpen. Met voedsel, medische zorg en hulp om weer een eigen leven op te bouwen. Zie je het Rode Kruis, zie je hulp. Geef op Giro 6251 of ga naar rodekruis.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Het aantal bedreigingen van Kamerleden en bewindspersonen is dit jaar bijna verdubbeld. En het jaar is nog niet eens voorbij. Het staat vandaag in de Telegraaf. Over heel vorig jaar waren er 588 meldingen. En nu dit jaar zijn er al meer dan 1000 bedreigingen gemeld. En ja, we hebben dus nog een kwartaal te gaan. Goedemorgen, Paul Dekker. Goedemorgen. U bent politicoloog en hoogleraar aan de Universiteit Tilburg. Wat denkt u van deze cijfers? Ja, zoals iedereen waarschijnlijk. Het is natuurlijk schokkend, zo'n vermeerdering. Dan mag je hopen dat een deel daarvan inderdaad is omdat politici het meer gaan melden. Mm-hmm. Dus dat de feitelijke stijging iets minder is. Maar dan nog is het schokkend. Ja, en wat zeggen ze? Wat zeggen ze u bijvoorbeeld over onze samenleving? We hoorden vaak natuurlijk een verharding van het debat, meer polarisatie. Koppelt u dat aan elkaar met deze bedreigingen? Nou ja, daar zou ik juist wat geruststellend willen zeggen. Want inderdaad, zoals u zegt, hè, van mensen zien dit als een teken van polarisatie. En van de samenleving die gaat steeds verder uiteenlopen. Groepen komen steeds harder tegenover elkaar te staan. Er komen meer maatschappelijke conflicten. En ik denk dat we daar ons niet de grootste zorgen over hoeven maken. We hebben van de week toevallig een boek gepubliceerd over politieke polarisatie in Nederland, waarin we nagaan. Wat zijn nou de ontwikkelingen in maatschappelijke tegenstellingen? In hoe verschillend mensen over dingen nadenken in de hele bevolking. En daar zie je juist geen toename. De groep in de bevolking die een beetje in het midden zit en niet naar de extreme wil, die wordt helemaal niet kleiner. En dat kan een geruststelling zijn. Ja. Dus die toename komt niet door een hele brede maatschappelijke polarisatie. Maar waardoor dan wel? Waardoor dan wel? Nou ja, wat al aangegeven werd, hè, de onrust sinds corona. Er is natuurlijk onvrede. En wat dan denk ik belangrijk is als zulke dingen eenmaal in het nieuws komen van bedreigingen, dat je dan ook kopieergedrag krijgt, zoals het heet. Hè, van mensen zien dat gebeurt. Ze hebben een hekel aan de politieke deel van de bevolking. En dan wordt het gaan bedreigen. Dat wordt wel een hele gemakkelijke uiting van protest natuurlijk. Ja. U zegt dus eigenlijk over corona, toen zijn er zoveel impopulaire beslissingen genomen. Zijn zoveel mensen ontevreden geworden dat het eigenlijk de sluisdeuren heeft opengezet om meer te bedreigen? Ja, er is blijkbaar maatschappelijk wel, voor een aantal groepen, is de grens weggevallen van dat je zoiets niet doet en wordt gekopieerd. Ook omdat je hoort dat een grote impact heeft over die politici. Dus als jij hekel hebt aan politiek, is dit wij spreken de ideale manier om nou eens wraak te nemen. Ja, want dan kan het makkelijk even online, bijvoorbeeld. Het kan online, hè. Het is anoniem, je loopt geen risico. Het heeft een impact, zie je. Dus dan, dat is een goedkope manier van protest voor dat. Wat kunnen politici daar zelf aan doen? Kunnen ze er iets aan doen? Ik denk waar je nu volgens mij wel een soort omslag ziet, is dat er wat minder vergoeilijkend over wordt gepraat. Hè? Wat je bij de boerenprotesten nog wel zag, dan zag je ook die bedreigingen, intimidatie. En dan hoorde je toch wel een aantal politici zelf ook zeggen van, nee, dit mag natuurlijk niet, is afkeurenswaardig, maar het is eigenlijk wel heel begrijpelijk. Hè? En er kwam altijd zo'n riedel aan vast. Vergoelijking een beetje. De vergoelijking, ja. En ik denk dat je dat op dit ogenblik minder ziet. Hè, dat meer mensen, ook mensen die sympathiseren dan in dat geval met die boeren, daar een duidelijkere grens trekken. Maar je kunt van alles doen, maar dit niet, punt. Ja, en ja. Ik denk dat dat heel een belangrijk ding is, dat je die grens trekt. En ook wel, hè, wat je nou ziet in de discussie rond die nazi-vlaggen met Pijn van Houwelingen. Van de Forum, van Forum, hè, dus dat nu besloten is door de politiek om daar een aanklacht over in te dienen. Hè. Dus dat je daar toch een grens trekt van dit is politiek protest op het randje en dit is crimineel. Dat je daar toch weer wat meer klaarheid over probeert te verschaffen. Ja, die duidelijkheid vanuit de politiek wordt gegeven dat dit niet kan. Vanuit de politiek, ja. Ja, precies. Dank, Paul Dekker, politicoloog en hoogleraar aan de Universiteit Tilburg. Terwijl de oorlog in Oekraïne verder escaleert, wordt er via Turkije nog steeds gesproken met beide partijen. Dat bleek vorige week toen er een grote gevangenenruil plaatsvond tussen Oekraïne en Rusland. En een van die vrijgelaten gevangenen was politieagent Sviatoslav Ermonov, een van de strijders van Azovstal. Het is een schapka, die ik samostijna schief met deze kovdre. Omdat we in de gevangenisschap maakte hij een muts omdat er geen verwarming was en hij niet verwachtte dat hij vrij zou komen, zegt hij tegen de NOS. Sviatoslav en de andere Oekraïense gevangenen raakten 30 tot 40 kilo kwijt. Verslaggever Christian Pauwen, jij hebt met hem gesproken, met deze agent. Wat vertelde hij over zijn tijd in de Russische gevangenschap? We hoorden het net al, de erbarmelijke omstandigheden. Ze zaten in overvolle gevangenissen, sliepen op een betonnen vloer, hadden geen verwarming, weinig te eten. En hij raakte dus inderdaad 30 kilo kwijt in 4 maanden tijd. Basisbehoeften zoals zeep of tandpasta kregen ze ook nauwelijks. En hij vertelde dat er zo weinig tijd om te eten was dat mensen hun mond verbrandden. En ja, die verhalen die we horen over die slechte omstandigheden in Russische gevangenissen valt ook wel in een breder plaatje wat we al horen uit andere gevangenissen. Ik vroeg hem ook wel naar de specifiek wat hij had meegekregen over de martelingen van gevangenen, waar we vaak over horen. Daar wilde hij weinig over kwijt. Behalve dat dit inderdaad gebeurde. Maar hij was bang dat als hij daar verder over zou uitweiden, dat hij dan de mannen die nog vastzitten, zijn medestrijders die nog vastzitten, in gevaar zou kunnen brengen. Die gevangenis waar hij zat opgesloten, daar was ook een grote brand. Hè? Wat kan hij daarover zeggen? Hij zat vast in Alenivka. Ja, daar hebben we in juli was dat groot nieuws toen bekend werd dat daar meer dan 50 gevangenen om het leven waren gekomen bij een brand. Rusland beschuldigde toen Oekraïne ervan dat ze de aanval zouden hebben uitgevoerd. En volgens Oekraïne zat Rusland erachter om te verhullen hoe ze de gevangenen daar binnen hadden gemarteld. Er zaten natuurlijk ook Oekraïense gevangenen in die gevangenis. Strijders van Azovstal, dus ook nog eens bekende figuren. En volgens deze agent is het duidelijk wat er is gebeurd. We только слышали. Вылет и прилет. Ze hoorden dat er iets afgeschoten werd, aankwam en daarna het schreeuwen van mensen dus in die gevangenis. En andere gevangenen die de dag daarna het puin moesten ruimen, zagen met hun eigen ogen wat er was gebeurd. Volgens hem is duidelijk dat het een terreurdaad was, van Rusland dus. Ja. Jij hebt hem gesproken, hij is dus uiteindelijk vrijgekomen. Hoe is dat gelukt? Zeker een opvallende ontwikkeling in deze tijd, gezien de verdere escalatie van Rusland die we de afgelopen dagen hebben gezien. Sviatoslav werd een week geleden met meer dan 200 gevangenen vrijgelaten. Rusland kreeg daar ruim 40 mensen voor terug, onder wie Medvedchuk, een Oekraïense bondgenoot van Poetin en peetvader van Poetins jongste dochter. Zelf dacht deze agent niet dat hij zo snel zou vrijkomen. Hij had zich echt al voorbereid op de winter en op lang gevangenschap in bezet gebied of misschien daarna in Rusland. Zeker vanwege ook die brand, de hele tijd er rekening mee dat ze, de gevangenen daar als getuigen niet zo snel zouden vrijlaten. Maar hij heeft altijd wel vertrouwen gehad dat hij vrij zou komen en zijn dochter weer zou zien. Hij herstelt nu in een ziekenhuis in Kiev en hij hoopt daarna zo snel mogelijk zijn werk als politiedetective weer op te pakken en dan in het niet bezette gedeelte van de Donbass. Ja. Dankjewel, verslaggever Christian Pauw vanuit Oekraïne. Telefoons, smartphones, die hebben voor mensen met een visuele beperking op veel punten het leven makkelijker gemaakt. En dat leidt tot allerlei nieuwe innovaties voor blinden en slechtzienden. Maar Matthijs van der Wiel die is in Utrecht op de ZISO-beurs. Dat is een beurs die bol staat van informatie en nieuwtjes voor mensen met een visuele beperking. Matthijs, heb je daar al mooie innovaties gezien? Ja, en wij noemen dat dan een mooie app. En een app kan leuk zijn of je veel tijd kosten. Maar voor veel mensen is het tijdverdrijf of handig. En hier, als je hier rondloopt, realiseer je dat een app van levensbelang kan zijn voor iemand die blind is of slechtziend. Op deze beurs worden alle innovaties getoond. En ze staan er nog wel, hè? De loops, de telefoons met hele grote toestellen. Maar de echte life changers, dat zijn die apps. Ja, de telefoon heeft veel veranderd. Ongeveer 10 jaar geleden begonnen. En inmiddels is de telefoon onmisbaar geworden voor de meeste blinden en slechtzienden. Bernard Bremmer is dit van de beurs. Blinden en slechtzienden zijn echt verslaafd aan de telefoon, maar zij mogen het zijn. Ja, wij allemaal, maar blinden en slechtzienden helemaal. Hè. Die hebben echt pech als ze hun telefoon een keer vergeten. Doen ze het dus ook nooit? Dat doen ze ook nooit. Nee. Dat doen ze ook nooit. Ja. Nee. Je ziet het hier allemaal, wat er allemaal kan, wat er in de toekomst mogelijk is. Bijvoorbeeld hier bij de stand van jonge ingenieurs uit Antwerpen. 25 is Michiel Jansen, gespecialiseerd in artificial intelligence. En ze hebben een app ontwikkeld. Laat hem maar even zien op zijn telefoon. Het navigeren, dat gaat dan met geluid over het scherm. Yes, we zullen even de voice-over aanzetten. Dat is een techniek eigenlijk om met je iPhone eigenlijk om te gaan als blinde. Voor wie zich vraagt, hoe kun je een telefoon gebruiken als je slecht kan zien? En dus als we even de OCO-app openen. Dat is een app waarmee je kunt richten als je buiten aan het rondlopen bent op stoplichten die soms een ratel hebben. Dat zou de bedoeling moeten zijn, zo'n tikker. Maar heel veel hebben dat niet. Exact, ja. En sommige worden ook inderdaad zelfs uitgezet, omdat buren vaak klagen over het geluid dat die rateltikkers maken. En daarmee dat we eigenlijk een oplossing hebben gevormd in de vorm van een applicatie. Ja, eigenlijk. Laat maar even zien, richt hem maar op het stoplicht. Groen licht. En dan maakt het eigenlijk een snel tikkend lawaai eigenlijk gelijkaardig. Hij ziet heel snel of het rood of exact, eigenlijk vrij simpel. Ja, exact. Super simpel. Het is gewoon de telefoon richten en je weet direct of het rood of groen is. En het nieuwe is, je kunt hem nu ook gebruiken om de bus te nemen, want... Ja, inderdaad. We hebben nu een nieuwe functie die volgende week wordt gelanceerd in onze OCO-app. Waarmee je inderdaad ook de busnummer en busbestemming gaat kunnen herkennen met de telefoon wederom. Nou, er staat een foto van een grote bus van de lijn. Yes, die zullen we ook even testen. Als je... Nee. Toonfuncties, knop, transit, beta. Bus 621. Dus het staat bus 621 voor ons. En we zeggen ook aan de personen dan bus 621 komt eraan. Hoe kwam u erbij om een app te gaan ontwikkelen voor blinden en slechtzienden? Ja, we hebben zelf een familievriend die zelf slechtziend is. En wij zelf zijn alle drie AI-ingenieurs. Artificial intelligence. Exact, ja. En daarmee zijn we eigenlijk gewoon begonnen om een oplossing voor hem te ontwikkelen. Maar dan snel hebben we eigenlijk gerealiseerd, er zijn ongeveer 300 miljoen blinden en slechtzienden over heel de wereld. Waarmee we deze oplossing echt wel mee naar voren willen duwen. Ja. Gaat het vooral over mobiliteit? Waar zit de grootste uitdaging als je kijkt wat er nu allemaal kan? Als je blind en of slechtziend bent, wat is dan zeg maar de grootste behoefte op dit moment? Ja, je ziet dat veel innovaties zich richten op die mobiliteit. Dat is toch een veld waar nog heel veel mogelijk is en waar de blinde en slechtziende over het algemeen nog echt moeite heeft om zelfstandig zijn weg te vinden. Ik werk zelf bij Sensotech en samen met BBT Consult hebben we Navilens naar Nederland gehaald. En daarmee kun je bijvoorbeeld een soort van QR-code scannen. En die geven je dan informatie hoe je makkelijk kunt navigeren in het openbaar vervoer, maar ook in gebouwen. En zo zijn er eigenlijk een tiental oplossingen in de laatste 2 jaar op de markt gekomen die puur focussen op zelfstandige mobiliteit voor onze doelgroep. Ja. En dat is alleen maar mooi om zoveel verschillende initiatieven te zien. Ja, wat is uw drijfveer? Want het zicht teruggeven of beter maken, dat wordt heel moeilijk. Zelfstandigheid, dat is eigenlijk het sleutelwoord. En dat hoor je ook bij onze doelgroep, dat ze zo zelfstandig mogelijk willen zijn. Ja. Zelfrijdende auto is nog steeds de droom en hopelijk komt dat ook binnen een paar jaar. Ja, misschien kunnen de jongens uit Antwerpen dat ontwikkelen. Ja, exact. Dat is een beetje de reden waarom wij ook gestart zijn. Als een zelfrijdende auto aan 100 per uur kan rijden, waarom kan een blinde of een slechtziende dan niet geholpen aan 5 km per uur op het... Die Tesla die zelf rijdt. Ja, exact. Dat is dan wat wij eigenlijk zijn aan het ontwikkelen, dan puur voor blinden en slechtzienden te assisteren op het voetpad, een veilige oversteek te garanderen, op de bus te geraken. Ja. Dus er zijn nog leuke ontwikkelingen, want eind dit jaar willen we eigenlijk ook gaan helpen de mensen eigenlijk ook het zebrapad te gaan herkennen, zodat het altijd maar veiliger en zelfstandiger wordt. Ja, dus als je een blinde of slechtziende ziet met een telefoon naar zijn oor of voor zijn hoofd, dat is heel normaal, dat is de manier waarop je door het leven kan. Ja, maar ook grappig detail. Mijn collega die dit zelf ook gebruikt, die was een keer op een station, hield zijn telefoon om te kijken ergens naartoe. En toen werd hij door een agent aangehouden van, je gebruikt je telefoon om iets te scannen. Nou, dat is juist het hulpmiddel wat de blinde nodig heeft om door een onbekende omgeving te komen. Dus we moeten ook zorgen dat het door iedereen geaccepteerd wordt. Ja, en ervoor zorgen dat hij is opgeladen altijd. Ja. De batterij moet altijd inderdaad wel opgeladen zijn, dat klopt. Wat er allemaal kan, hoe die apps het leven makkelijker hebben gemaakt voor mensen met een visuele beperking, dat is te zien hier, te horen en te voelen op alle mogelijke manieren hier op die beurs in Utrecht. De Zizo-beurs. Matthijs van de Wiel, hoorde u. Dan heeft hij wat opvallende verhalen gevonden in de kranten, Gert. Ja, het leger des Heils discrimineert door alleen christenen aan te nemen als werknemer. Dat stelt D66 in Rotterdam, schrijft het Nederlands Dagblad. De fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder. Om een betaalde functie bij het leger te krijgen moet je christen zijn. De hulporganisatie beroept zich daarvoor op een uitzonderingsregel in de Algemene Wet Gelijke Behandeling. En het leger is zich van geen kwaad bewust. De ChristenUnie noemt de opstelling van D66 zuur. Er zijn grote zorgen over ambulancezorg Groningen, schrijft het Dagblad van het Noorden. Materieel weigert dienst. Er is sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er is een angstcultuur en de verantwoordelijke bestuurder wuift het allemaal weg, schrijft de krant. De zorg voor alle inwoners van Groningen leidt eronder, zeggen medewerkers en oud-medewerkers tegen het Dagblad van het Noorden. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wil verbeteringen zien. En het drugsgebruik in Amsterdam normaliseert zich, schrijft het Parool. Zeker sinds de coronapandemie lijkt het heimelijke van een pil of een snuif eraf te zijn voor jongeren. Op een schoolfeest stond de helft van de 12 tot 18-jarigen aan de bar te knauwen, vertelt een eigenaar van de club Bitterzoet in de krant. 4 van de 8 ondervraagde clubeigenaren in Amsterdam zien onder hun bezoekers tot 25 jaar dat ze openlijker praten over harddrugs en die ook openlijker gebruiken. En Brugge in België heeft een erfenis van bijna 5 miljoen euro gekregen. Een 80-jarige Nederlandse vrouw heeft het geldbedrag aan de stad nagelaten, schrijft de krant Het Laatste Nieuws. 8 jaar geleden zou ze van Zwitserland naar Brugge zijn verhuisd. De identiteit van de vrouw is niet bekendgemaakt, maar haar familie zou actief zijn geweest in de industrie en in de delfstoffen. NOS Radio 1 Journaal. Nicaragua verbreekt per direct de diplomatieke betrekkingen met Nederland, staat in een verklaring van het Nicaraguaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Latijns-Amerika-journalist Edwin Koopman, ja, dat klinkt vergaand. Nicaragua is boos. Waarom? Ja, Nicaragua noemt Nederland neocoloniaal, bemoeizuchtig en interventionistisch. Dat komt na het bezoek van de Nederlandse ambassadeur die vanuit Costa Rica opereert afgelopen donderdag. Toen heeft ze de bevolking toegesproken en dat zou ze gedaan hebben op een manier alsof Nicaragua een kolonie is. Nou ja, hij noemde ook nog het feit dat Nederland is gestopt met het financieren van een ziekenhuis voor inheemse groepen. En hij zei, ja, nu is het genoeg geweest. Als het zo gaat, dan hoef je niet meer terug te komen. Maar nu is het genoeg geweest, klinkt alsof er ook al wat meer aan de hand was hiervoor dit bezoek. Ja, de relaties tussen Nederland en Nicaragua zijn al jaren niet meer zo heel goed. Overigens komt dit besluit ook niet helemaal uit de lucht vallen als het gaat om andere landen. Want we zien dat begin deze week ook al de ambassadeur van de Europese Unie naar huis is gestuurd. Persona non grata verklaard. Ook de nieuwe ambassadeur van de VS die onderweg was in Nicaragua is ook al niet meer welkom. En dat komt allemaal omdat die de regering een dictatuur heeft genoemd. En ja, het is niet echt heel erg verbaasd als je kijkt naar de manier waarop Nicaragua afgelopen jaar wordt bestuurd. Op een bijna dictatoriale manier. Het is eigenlijk gewoon een kleine dictatuur geworden. Waarbij de persvrijheid en de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van demonstratie en dat ze totaal niet meer wordt gerespecteerd. Het is echt een schrikbewind geworden. En heel geïsoleerd ook. En nog geïsoleerder na deze week dus. Nou, ze isoleren zichzelf natuurlijk op een heel erge manier. De betrekkingen met allerlei andere landen waren al verbroken. En met Nederland was het ook al niet meer zo heel slecht. Nederland heeft de afgelopen jaren ook wel degelijk heel veel kritiek geuit op de manier waarop daar geregeerd wordt. Zeker ook na de verkiezingen van de afgelopen jaren die totaal dubieus waren. En die de huidige president, dus Daniel Ortega, weer een nieuwe termijn van 5 jaar hebben opgeleverd. Nou heeft Nederland al geen ambassade meer in Nicaragua. Wat betekent dit dan, het verbreken van de diplomatieke betrekkingen? Ja, nou, Nederland had wel een ambassade tot 2012. En de ambassade in Nicaragua die destijds heel erg was gericht op ontwikkelingssamenwerking. Echt heel veel geld ging daar naartoe. Die is dus gesloten door bezuinigingen. Toen ging het natuurlijk al op afstand vanuit Costa Rica. Wat de gevolgen hiervan zijn, nou ja, we weten het nog niet precies. We kunnen verwachten dat Nicaragua nu ook zijn ambassade hier in Den Haag gaat sluiten. En verder zal het natuurlijk ook voor de kleine projecten die er nog zijn vanuit Nederland, van de Nederlandse ambassade, ja, die zullen natuurlijk nog helemaal wel stil komen te liggen. Bedankt Edwin Koopman, Latijns-Amerika-journalist. En het ministerie van Buitenlandse Zaken overigens heeft de verbreking van de banden met Nicaragua nog niet officieel bevestigd. De energieministers in de EU hebben een akkoord bereikt en daarin staat dat Europese lidstaten het elektriciteitsverbruik verder moeten verminderen. Dat verbruik moet in totaal met 10% omlaag, zei minister Jette voor Energie. Goedemorgen, Olaf van der Gaag. Goedemorgen. U bent voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. 10% energieverbruik op korte termijn. Is dat haalbaar voor Nederland? Ja, wij denken dat het haalbaar is. En wij vinden het ook een heel goed idee dat de Europese Unie dit nu heeft afgesproken. De winter gaat beginnen en de energievraag die zal flink gaan oplopen. En niet alleen voor verwarming, maar ook voor elektriciteit. Mensen gaan de verlichting weer aandoen, et cetera. Mm-hmm. Dus dit is echt het moment om met maatregelen te komen. En wij denken ook dat het kan. En hoe dan? Want betekent het, ik heb natuurlijk niet voor de winter nog een warmtepomp geplaatst. Nee, dat duurt misschien ietsje langer, maar dat blijft natuurlijk wel een goed idee om te doen voor de langere termijn. Maar op korte termijn is er eigenlijk bijvoorbeeld niks simpeler dan gewoon het licht uitdoen als je er niet bent. Als je 's avonds langs een bedrijventerrein fietst of door een kantorencomplex, dan valt het denk ik op hoe ontzettend veel verlichting 's nachts nog aan is. Ja. En 's avonds en in het weekend. En dan moeten we gewoon uitzetten. Zo simpel is het eigenlijk. Dus dat is één druk op de knop en je elektriciteitsverbruik is omlaag. Ja. En dat is eigenlijk net als wat mensen thuis natuurlijk ook doen. Als je niet in een kamer bent, dan doe je de lamp uit. Ja, waarom is dat eigenlijk op een bedrijventerrein dan niet zo, denkt u? Ja, ik denk dat het deels een soort gewoonte is, een soort laksigheid. Bedrijven vinden het soms ook prettig om reclame voor hun logo te maken. Dus je ziet soms ook fel verlichte reclame van het bedrijf. Maar daar moeten we gewoon echt eventjes mee gaan dimmen de komende tijd. Want we hebben die elektriciteit gewoon heel hard nodig. En het is ook heel belangrijk dat we dit met z'n allen doen. Want we kunnen alleen samen die 10% elektriciteit besparen. En op die manier zorgen we niet alleen dat we minder afhankelijk zijn van Rusland, maar we zorgen ook gewoon dat de rekening voor iedereen een beetje betaalbaarder blijft. Want als de vraag afneemt, dan zal de prijs zakken. En denkt u dat bedrijven, bijvoorbeeld u zegt net, die willen reclame maken via hun logo, dat bedrijven bereid zullen zijn om de verlichting uit te zetten? Nou, dat zouden ze wel moeten doen. 29 oktober organiseren Natuur- en Milieufederatie de Nacht van de Nacht. Dat vind ik een hele charmante actie. En dan doen ze een oproep om op 29 oktober, de dag dat de wintertijd ingaat, bij alle kantoren en gebouwen het licht uit te doen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de gebouwen van de overheid. En ik hoop echt dat iedereen daaraan meedoet. Ja, wat kan de overheid verder nog doen? Nou, ik denk dat heel veel mensen niet precies weten waar ze allemaal stroom mee kunnen verbruiken. Dus de overheid gaat ook weer een campagne voeren. Die heet Zet ook de knop om. En daar komen allerlei praktische tips die mensen thuis ook kunnen gebruiken. En waar je ook gewoon heel veel geld mee kunt besparen. Zo zijn er bijvoorbeeld ook heel veel mensen die nog oude lampen hebben. Ja, je kunt dit weekend gewoon even langs de bouwmarkt fietsen en thuis overal ledlampen indraaien. Mm-hmm. Dat is één keer een investering. Maar die verdient zich echt binnen een jaar terug. Ja, en alles een uit. Een ander voorbeeld is dat exact alle apparaten die je niet gebruikt gewoon uitzetten. Bijvoorbeeld het modem of de wifi-connector. Dat zijn enorme stroomslurpers. Dus die kun je s'nachts gewoon uitzetten. En het blijkt bijvoorbeeld ook dat 1 op de 5 mensen nog een oude tweede koelkast in de schuur heeft staan. Waar misschien alleen nog maar een oude diepvriespizza en een biertje in liggen. Maar dat kost je uit. Wel 2 tientjes per maand. Ja, gewoon uitdoen en misschien ook gewoon wegdoen. Want dat kost je 2 tientjes per maand, die oude koelkast. Ja, nou ga ik straks even een rondje thuis maken langs alle stekkers. Dank, Olof van der Graag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. 3 voor het weekend. In Bosnië-Herzegovina vinden president- en parlementsverkiezingen plaats. De Servische, Kroatische en Islamitische bevolkingsgroepen leveren elk een president. En die 3 roleren vervolgens. De verslechterende economische situatie en de voortdurende etnische spanningen zijn grote thema's. Putten herdenkt de razzia uit oktober 1944. De Duitse bezetter pakte vrijwel de hele mannelijke bevolking op en voerde die af naar concentratiekampen. Van de 659 opgepakte mannen keerden er na de oorlog maar 48 levend terug. De herdenking moest de afgelopen 2 jaar zonder publiek worden gehouden vanwege corona. En voor het eerst in het bestaan van de partij komen de ChristenUnie-leden bijeen op een ingelast congres. En de reden is dat er binnen de coalitie nieuwe afspraken zijn gemaakt om de instroom van asielzoekers te verminderen. En dan gaat het dus om de beperking van het aantal gezinsherenigingen. Een politiek verslaggever, Ewout Kiewiet, gaat naar dat congres toe. Ja, Ewout, veel kritiek dus binnen de ChristenUnie op die afspraken. Wat is die kritiek? Ja, vooral kritiek dus op het uitstellen van die gezinshereniging. Want, zeggen de leden, dat is in strijd met internationale verdragen. En daarmee ook niet rechtsstatelijk. En daarom had de partij hier niet akkoord mee moeten gaan, vinden die kritische leden. En daarom vragen ze zich ook wel af, ja, wat de prijs is voor meeregeren voor de ChristenUnie. Moeten ze dat tegen elke prijs doen? Of zijn de grenzen, zijn hun waarden niet in het geding? Dus zij willen dat deze deal van tafel gaat. En er was al wel lange kritiek bij de ChristenUnie op die regeringsdeelname. Maar deze deal viel echt heel erg slecht. En daarom hebben ze dus een extra congres aangevraagd. Ja. Omdat ze vinden dat er nodig een gesprek moet worden gevoerd. Gaan ze daar ook meteen over stemmen vandaag? Nee, dat niet. Dat mag pas bij een officieel congres. Dat is in november. Maar vandaag kunnen bijvoorbeeld wel moties worden aangekondigd. Maar ja, het grote doel van vandaag is eigenlijk vooral het gesprek voeren. Maar je gaat vandaag waarschijnlijk wel zien hoe groot dat verzet is tegen die asieldeal en hoeveel mensen kritiek hebben. Dus daarmee wordt het toch wel een spannende dag. Ja. Partijleider Segers en Kamerlid Don Seder die zullen uitleggen waarom zij deze deal toch steunen. En het is dus de vraag of zij hun partijleden kunnen overtuigen daarmee. Politiek verslaggever Ewout Kiewiets. En jij gaat naar dat congres van de ChristenUnie. En dit was het Radio 1 Journaal alweer voor deze zaterdagochtend. Ik wens u een heel fijn weekend. En zometeen kunt u hier gaan luisteren naar Nieuwsweekend. Vandaag met Mieke van der Wij. Ster. Zakelijk Nederland bereiken met jouw boodschap. Kies dan voor NPO Radio 1. De zender met het grootste bereik in de business-to-business doelgroep. Is jouw organisatie klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne bij Ster is mogelijk vanaf 10.000 euro. Ga naar ster.nl en bereik meer.